भाष्यकार इतना ही कह देते हैं आच्छादित गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। किम इदम शुद्ध वाच्यम यद कामेन आवृतम, इदम शुद्ध वाच्य क्या है जो काम तेन शब्द वाच्य काम के द्वारा जो आवृत है, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं इस बात को, वह है क्या आवृतम ज्ञान मे देना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतम ज्ञानम एतेन नित्य वैरिणा। ये नित्य वैरी है, अनित्य वैरी नहीं। अनित्य वैरी को तो बर्दाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन नित्य वैरी के द्वारा एतेन नित्य वैरिणा काम रूपेण नित्य वैरिणा, एतेन काम रूपेण नित्य वैरिणा ज्ञानिनः ज्ञानम आवृतम भवति एकांतया दुष्पूरेणान लेन च। यहाँ पर भी देखो हे कौन्ते यह संबोधन ला रहे हैं, क्योंकि स्त्री का स्वभाव भी ऐसा ही है, पुरुष की अपेक्षा से वह चार गुना ज्यादा खाती है, आठ गुना ज्यादा कामना। चाणक्य नीति कार के अनुसार जो है आया है ना वर्णन, ये अनल है वो अनल है ना, न विदिति अलम यस्य, कभी अलम नाम का चीज ही नहीं, अलम पर्याप्त ऐसा कभी उसके मुख से नहीं निकल सकता, उसका नाम अनला। अग्नि अग्नि जितना ही डालते जो और बढ़ेगा ही घटेगा थोड़े, वो अग्नि का स्वभाव है, वो कभी अलम नहीं कहता है, बहुत जला दिया अब मैं नहीं जलाऊंगा ऐसा कभी नहीं कहेगा, जो भी डालो उसको जलाते ही जाएगा। अनलेन दुष्पूरेण, जिसलिए वो अनल है इसलिए वो दुष्पूर है, कभी भरता ही नहीं, बड़ा छेद वाला घड़ा है वो, जितना भी डालो सब निकलते ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला दुष्पूरेण अनलेन अच्छा काम रूपेण के विशेषण, यथा स्त्री स्वभाव दुष्पूरत्म अनलत्म च तथा हे कौन्तेय तुम्हारे अंदर विद्यमान जो कामना है जो मोह है शोक का कारण है, और शोक मोह का कारण ही जो कामना है वो भी दुष्पूर है और अनल है। आवृतम ज्ञानम भाषिका आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिना नित्य वैरिणा, क्योंकि दो है संसार में, एक तो ज्ञानी दूसरा तो अज्ञानी, ज्ञानी तो जानता है कि उसी के लिए वो नित्य वैरी है, और जो जानता ही नहीं उसको मित्र मानेगा ना, जो 99% जनता संसार भर में है सभी क्या मान रहे हैं उसको कामना को मित्र मान, वैरी तो मानते ही, और नित्य वैरी मान लेना तो कोई कोई विवेकी का काम है। तीसरे भाष्यकार कहते हैं ज्ञानी ही ज्ञान ज्ञान चारा भी अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्ता पूर्वमेव इति, तो क्योंकि ज्ञानी इस बात को जानता है इस काम के द्वारा मैं जो है अनर्थ में प्रयुक्त हुआ हूँ, यह बात वह पहले से ही जानता है, मार खा के नहीं जानेगा, कामना में फंसा और उसके चक्कर में पड़ गया धोखा खाया तब समझ में आए मंद बुद्धि का काम है, ज्ञानी का काम नहीं। ज्ञानी तो पहले से ही जान लेता है, पूर्व में वह जाना थी ज्ञानी न कामिना हम अनर्थे न अनर्थे प्रवृत्तोस्मि, यह बात ज्ञानी पहले से ही जान लेता है। दुखी च भवति नित्यमेव, ज्ञान के बिना आपको पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं अनेकों जन्मों से, कीर्तनकारों से सुना जाए, कथाकारों से सुना, प्रवचनकारों से सुना, नहीं स्वयं भी कुछ कीर्तन भजन किए तब जा करके तो आए हैं स्थिति में, परोक्ष ज्ञान तो था कि अपरोक्ष ज्ञान के बाद आप कामनाओं को छोड़ने की बात सोचे हैं, वैराग्य जो होता है वह विवेक से हो गया, और विवेक में शाब्दिक ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं, वो बुद्धिमान है जो शाब्दिक ज्ञान कर लिया, ज्यादातर लोग क्या है परीक्षा लोकान कर्मचदान वही है ना, पहले उन्होंने कर्मचित लोगों को भोगा, देखा धक्का खाई धोखा मिला दुखी दुख मिला, तो वहां से समझे अरे भाई नास्ति अकृत अकृत, वो जो अकृत मोक्ष आत्मा है वो कृत कर्म जन्य फलों से हमें उसको प्राप्त नहीं कर सकता, तब ब्राह्मणा निर्वेदम तब जाकर के विवेकी पुरुष इस प्रकार से किए हुए कर्म भोग करने के पश्चात शब्द ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं विवेक हो जाता है। वो भी और भी श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ बुद्धिमान माना जा सकता है जो सुन लिया बचपन में किसी से, जान लिया कि भाई ये कामनाएं वासनाएं धोखा देने वाले हैं, विषय भोग धोखा देने वाले हैं, और जान करके बचपन से ही अलग हो गया, शब्द ज्ञान से ही कर लिया ना, उसने कर्मचित्र लोक का उपभोग करके धोखा खाने के बाद विवेक नहीं किया, पहले शब्द ज्ञान से उसको विवेक हो गया। कई लोग वो हैं शब्द ज्ञान भी नहीं, देखा दूसरे को अपने माता पिता को आपस में झगड़ता हुआ देख लिया, अरे भैया तो बेकार संसार है, शादी करने के बाद कोई सुख नहीं है, देखो मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, नहीं ऐसा विवेक होने वाला तो और भी महान है, उस शब्द की अपेक्षा नहीं पड़ा, वो प्रैक्टिकल देख रहा है ऐसा। इन किस बच्चे में ऐसा विवेक आता है, बहुत कम होते ना, ये बुद्धि की तारतम्यता का खेल है। कई शब्दाधीन होकर, कई स्वानुभवाधीन होकर, या प्राणभव को देख कर सीखना अनेक प्रकार से, सीखना अनेक प्रकार से है ना, हर बात तो भी करा करके सिखाया जाएगा, कुछ तो पढ़ के सीखते हो, कुछ देख के सीखते हो, कुछ सुन के सीखते हो, कुछ स्वयं अनुभव करके सीखते हो। किसी भी प्रकार से विवेक हो गया उसको कि और जान लिया उस ज्ञानी ने, उसको ज्ञानी कहा जा रहा है, विवेकी को मतलब ज्ञान तात्पर्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं लेना है। पूर्व में वह जाना दी अनिल मनर्देव कहती दुखी जब भवदी नित्यम एवं, और यह भी वो पहले से जानता है इस कामना के चक्कर में पड़ूंगा मैं नित्य दुखी रहूंगा, नित्यम एवं दुखी चवती, अतो असो ज्ञानी नित्य वैरी न तो मूर्ख से, इसीलिए यह उस विवेकी के लिए ही कामना नित्य वैरी होती है न तो मूर्ख से, मूर्ख का तो ये परम मित्र है, नित्य मित्र है ये, परम मित्र है ये। आगे करे स ही कामन तृष्णा काले मित्र इव पश्यन, सही मने अज्ञानी अविवेकी, सच लेना ज्ञानी नहीं, अभी ज्ञानी की कथा पूरी हो गई, न तो मूर्ख से कह दिया ना सामने, स मूर्ख अज्ञानी अविवेकी, वो क्या करता है कामम तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन, तृष्णा काल में उस काम को मित्र के समान अनुभव करता है, मानता है, देखता है, समझता है। तद कार्य दुख के प्राप्त, तद कार्य जो दुख जब प्राप्त होता है तब उसकी अकल खुलती है, और तब वो जानाति क्या तृष्णया अहम दुखित्तम आपादित न पूर्व में, वो पहले से नहीं जान पाया, लेकिन उसको जब दुख मिला बाद में उसने विवेचन किया, समझा भाई मेरे को दुख क्यों मिला, मैं तो अच्छा समझ के कर रहा था लेकिन फिर भी उल्टा क्यों हुआ, तब विवेचन किया तो समझ में आई तृष्णया अहम दुखित्तम आपादित, इसी काम के कारण से ही, काम वासनाओं के कारण से ही, तृष्णा के कारण से ही मैं दुखित्व को प्राप्त हुआ हूँ, इस प्रकार से वो समझ पाता है न तो पूर्व में, वह पहले से नहीं समझ पाता है। यही विवेकी और अविवेकी में अंतर है। अतो ज्ञानी न एवं नित्य वैरी, इसलिए विवेकी के प्रति ही ये नित्य वैरी होता है। किं रूपेण काम रूपेण, और नित्य वैरी का स्वरूप क्या है, किम रूपेण नित्य वैरी, काम रूपेण नित्य वैरी, काम रूप से वह नित्य वैरी हुआ करता है। काम मानी इच्छा है, वह काम क्या है, इच्छा ही है, इच्छा ही का ना काम। इसलिए चैतन्य गिरि जी महाराज अपने जगह जगह पर प्रवचन में कहे हैं, लोगों ने पूछा जैसे वो महात्मा बार बार तो दोबारा माया आ सकती है क्या, भरोसा नहीं, दोबारा इच्छाएं बन सकती है, बड़े ब्रह्म ज्ञान हो जाए दोबारा इच्छा पैदा हो जाएगी तो फिर वही सारा लफड़ा आएगा। तब वो बार समझाए, समझाते समझाते पता नहीं उनके मन में जोश उठ, ऐसा गुस्सा आया प्रश्न पूछने वाले के प्रति, कहते कहते गुस्से में क्या बोले पता है, अरे इच्छा की माँ मर गई फिर क्या आएगा, इच्छा तो दोबारा कहाँ से आ जाए, इच्छा की माँ ही मर गई ऐसा बोल, इच्छा की माँ कौन, अविद्या मर गई, कहने का मतलब जब कारण ही नहीं रह गया, बीज ही नहीं रह गया, संतान कहाँ से, सवाल ही नहीं, इसे दोबारा आने का प्रश्न कभी नहीं पूछा भूल चुक से, जिसका पहली बार में ठीक से गया ही नहीं है तभी से दोबारा आया। जैसे जीवन में आपको पहली बार बुखार आई और उस बुखार को आप जड़ से निकालते, जिसको कहते ना जड़ से दूर कर देते हैं, डॉक्टर को गारंटी देते हैं। अरे गारंटी कहेगा दोबारा बुखार क्यों आया फिर? उसकी पैरासाइट अंदर थे, वायरस अंदर थी और दबा दिया था इंजेक्शन फिंजेक्शन के द्वारा आपने, जड़ से कहा मिटाया? यदि मिटाया तो दोबारा जिंदगी बुखार नहीं आनी चाहिए, नहीं पहली बार ठीक से मिटा नहीं है तभी तो दोबारा आया। उसी प्रकार से है, पहली बार अज्ञान को आपने दूर किया नहीं ठीक से, वो भ्रांति हो गई, अज्ञान में ज्ञान की भ्रांति हो गई, इतना समझ रहे अज्ञान मिट गया, नहीं अज्ञान मिटा नहीं था ठीक से, वहां भी बाकी था, अतः दोबारा वो आपने कार्य कर दिखाया। ये कांड पर बीज ही नहीं रहेगा तो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं काम इच्छा एवं रूपम अस्यति काम रूप तेन दुष्पूरेण, ऐसा काम रूपेण, और उसका विशेषण दे रहे हैं दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य, बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा सा पूरा हो सकता है, बहुत प्रयास कर दुखेन पूर्णम अर्थात वास्तव पूरा हो ही नहीं सकता, दुष्पूर तेरा दुष्पूरे अनलेना न अलम पर्याप्त विजय अनल तेना न अलम मने पर्याप्ति ही विजयते, जिसकी पर्याप्ति मने पूर्णता संतुष्टि तृप्ति नाम का चीज ही जिसका नहीं है, ऐसे वस्तु को कहते हैं अनल तेना अनलेना काम रूपेण नित्य वैदिना ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतम गौरिया। लेकिन यहाँ पर ये विचार नहीं है किस प्रकार के ज्ञान का आवृत किया आपने, किस कौन सी ज्ञान का आवृत किया, कौन सी ज्ञान का आवृत किया, ज्ञानम आवृतम ज्ञानी विवेकी के भी जो है विज्ञानिनो ज्ञानम मैंने विवेकी के अंदर जो ज्ञान होता है उसको वो आवृत कर देता है, नित्य वैरिता काम जो की दुष्पूर्ण है कि नहीं। लेकिन ये विचार यहाँ भाष्यकार ने ज्ञानम की व्याख्या नहीं कर रहे, कौन से ज्ञान ही नहीं, कौन सी ज्ञान को, इसको टीकाकार ने विवेचन करने की चेष्टा किया है और दम ज्ञानम गार कर रहे हैं। देखो टीका में इसलिए देखना थोड़ा तो समझ में आएगा। तो ज्ञानम की व्याख्या टीका में भाषकर दीपिका के देखो दूसरी पंक्ति, ये तेन कामेन ज्ञानम मैंने विवेक रूपम ज्ञानम ज्ञान नित्य वरिणा अब विवेक रूपा जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं समझा अब हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान का सवाल ही नहीं यहाँ पर, तो अभी तो बहुत आरंभिक स्थिति की चर्चा है ना, इसे कहते ज्ञान शब्द से लेना विवेक ज्ञानम। श्रीधर भी कहते इधन तो विवेक ज्ञानम ये तेन आवृतम, विवेक ज्ञान विवेकी के अंदर जो विवेक ज्ञान है उस विवेक ज्ञान को भी कामना दबाने की क्षमता रखती है। इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ भाषिकार तो स्पष्ट करते नहीं है, किन्तु इन्होंने लोगों ने यहाँ विवेक ज्ञान अर्थ ही सब जगह लिया है। लेने कामना रहता कहाँ है, कहाँ बैठा है ये, तो उग्रवादी कहाँ है मालूम हो तब ना उसको चारों तरफ घेर के मार डालेंगे हम, ये तय हो गया। साम दान भेद के द्वारा इसको हम निग्रह नहीं कर सकते, एक किंचित दंड के द्वारा भी हम निग्रह नहीं कर सकते हैं, एक ही रास्ता इसको मृत्यु दंड देना है। फिर पकड़ में तो आगे छोड़ कहा है, वो कहाँ बैठा है उसके अधिष्ठान को आप बताइएगा, उस अधिष्ठान मालूम हो जाए तब हम उस जगह जाएंगे उसको पकड़ेंगे उसको मार देंगे। इसलिए अगला श्लोक अधिष्ठान विषय का प्रश्न आरंभ होता है, इन करे किम अधिष्ठान पुनः कामो ज्ञान से आवरण वैरी सर्वस्य अपेक्षा महा, क्योंकि ज्ञाते शत्रु अधिष्ठान सुख शत्रु निवारण कर तुम शक्य है, कि शत्रु के अधिष्ठान को यदि हम जान लेते हैं फिर तो सुख अनायास ही शत्रु का निपटारा हो सकता है। इसलिए किम अधिष्ठान पुनः कामो ज्ञान से आवरण, इस विवेक ज्ञान का आवरण रूप विद्यमान वह काम है जो वैरी कहा जा रहा है, जिसे सर्वस्य वही सभी का वो वैरी है, वह कहाँ रहता है, कौन सी अधिष्ठान है उसका वो बताओ, फिर हम अनायास ही उस शत्रुभूता काम के अधिष्ठान को ज्ञान होने पर उसको पकड़ेंगे और उसको निपटा देंगे। ये जब शंका हुई इसके जवाब दे रहे हैं भगवान क्या कहते हैं उसको देखा जाएगा। तो भगवान कहते अच्छा इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। देहिनम ज्ञानमावृत्य, देही का विवेक ज्ञान को आवृत करके एतैर्विमोहयति एष, ये जो एष कामः एतैर् इंद्रिय मन बुद्धिभिः विमोहयति, इस देही को मोहित करते रहता है, क्योंकि यही इस काम का तीन अधिष्ठान है। तीन क्या मिला के एक ही कहा जा सकता, इंद्रियाणि मनो बुद्धि। अस्य कामस्य अधिष्ठानम् उच्यते, काम का यही अधिष्ठान है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रय उच्यते, भाष्यकार कहते हैं इंद्रियां मन और बुद्धि यही तीन वस्तु काम का अधिष्ठान है, अर्थात आश्रय है, ऐसे अनादिकाल से लोगों ने कहा है, अनुभव सिद्ध बात कथन है। क्योंकि कामनाएं स्थूल रूपेण इंद्रियों में है, सूक्ष्म रूपेण मन में है, और जो है अति सूक्ष्म रूपेण कान रूपेण बुद्धि में अवस्थित है, बुद्धि में। इसलिए उसको कहते हैं हम क्या, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस, ये अंग्रेजी में तीन शब्द प्रयोग होता है। जब बाह्य व्यवहार में साक्षात दिखाई दे रहा है उसको कॉन्शियस कहते हैं, है ना। और जब मन में है अभी बाहर आया नहीं, मन में ही चल रहा है, वो सब कॉन्शियस है। चेतना अर्ध चेतना अचेतन, स्वयं चेत गया है, बाहर आ चुका है, स्वरूप धारण कर गया, और इंद्रियों के द्वारा उसके एक चक्कर में आप लगे हुए हैं, वह चेतन स्वरूप चेतना स्वरूप में आ गया है, सचेत हो गया। और अर्ध चेत है, अर्ध स्वरूप में धारण करके मन में ही चलते रहता है। और तीसरा अचेतन स्वरूप है, बिल्कुल जड़ रूप इन अंदर में डूबा पड़ा है, जिसको अनकॉन्शियस अचेत रूप धारण, आपको पता ही नहीं वो है या नहीं है, इसलिए वो बुद्धि में रहता है। इसलिए तीन लिया गया, इंद्रियाणि मनो बुद्धि, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम, या कारण रूपेण बुद्धि में, सूक्ष्म कार्य रूपेण मन में, स्थूल कार्य रूपेण इंद्रियों। ये तैर इंद्रियादि विरेव आश्रय विमोहयति विविधम मोहयति एष कामः, इन्हीं इंद्रियादि आश्रयों में रह करके इनके माध्यम से विविध प्रकार से मोह को प्रदान करता है, मोह उत्पन्न करता है। कौन एष कामः, किसके सामने मोह को पैदा करता, किसको मोहित करते रहता है, कहते ज्ञान आवृत्तियान शरीरम, ये जो शरीर है जीवात्मा है इसके अंदर विराजमान संभावित विवेक को ढक करके आच्छादन करके इसको मोहित करते रहता है। यतएव, इसलिए ऐसा है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इंद्रियों को इंद्रियार्थों में जाते हुए को जाने देना है, उसको तुम रोक नहीं सकते, तो पहले बोल चुके ना, प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, तो पूर्व पक्ष श्लोक में आ चुका है बात, उसको तो निग्रह कोई नहीं कर सकता संसार में, लेकिन इतना ही कर सकते हो तुम, क्या इंद्रियां अपने विषय में जा रहे हैं, लेकिन उसको तुम नियमन कर दो, जाने तो दो लेकिन नियमन करके जा। जैसे बच्चा स्कूल को जाता है आप जाने भी देते हैं, लेकिन क्या ऐसे तैसे जाने देते हैं, है? नहीं, उसको स्कूल का ड्रेस पहनाएंगे, जूता पहनाएंगे, आज के जमाने में वो जो फीता है फांसी वो भी लगा देंगे, सब लगा लो करके उसको जो है तब भेजते, नियमन किया ना उसको, वहां पर भी नियमन है, 8 बजे के बाद गेट के अंदर प्रवेश नहीं, बाहर रखो, सब बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, तो लेट आने वाले, वहां भी लाइन में खड़ा करना, सब नियमित रूप से चलता है कि नहीं चलता है, नहीं तो क्या है, स्वच्छंद प्रवृत्ति भी है, जैसे सरकारी स्कूल में चले जाओ वहां भी देख लो, है कि न ड्रेस है न फ्रेस है न कुछ नहीं, पुरपटांग सब, तो सभी आपको देखने मिलता है कि नियमित रूप से चलना एक अलग चीज है, उससे लाभ ही है नुकसान करने में, अनियमित में जंगली पना जरूर आ ही जाता है। इसलिए स्पष्ट करते भगवान जो है तुम इसे रोक तो सकते नहीं, किंतु नियम्य आत्मा तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रचहिहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात् आदौ। सर्वप्रथम तुम्हारा काम क्या है? अत्यंत स्थूल रूपेण कामना जो नंगी नाश नाचता है उस स्थल को तुम नियमन कर दो। इंद्रियाणी आदौ नियम पश्चात मन पश्चात बुद्धिश्च, सबका नियमन करना है हमें, लेकिन सबसे पहले एकदम स्थूल रूपेण सामने दिखे इसको पकड़ो। इसको पकड़ेंगे तो वो अपने आप बता देंगे ना, उनका जो लीडर उग्रवादी कहाँ है, जो सामने है उस उग्रवादी को पकड़ लो। फिर जो उनका जो नियंत्रण करके उनको भी जो है मार्गदर्शन देने वाला असली वो कहाँ बैठा है पता लग जाएगा, उसको पकड़ो। फिर जो गुप्त ही एकदम जो सामने है ही नहीं, सामने से कहता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं, छिपा हुआ रुस्तम जो होता है नहीं, वो असली जो सकल उग्रवाद का बीज है, जो धन दौलत से सहयोग दे रहा है, वो उससे पता चलेगा। इसीलिए अमेरिका क्यों चाहता है लादेन को पकड़ना, वो इसलिए चाहता है, वो सारा पुल पट्टी खोल देगा। यदि वो चाहेगा सच्चाई बता सकता है कि रूस को तोड़ने का कारण अमेरिका है, उसने लादेन को इस्तेमाल किया। इराक क्यों दबाना चाह रहा है, क्योंकि उसने पहले ईरान को दबाने के लिए इराक को पूरा सहयोग देकर मरवाया था, इसलिए वो चाहता है कि जर से सद्दाम हुसैन मर जाए, नहीं तो ये सारा बात बता देगा मुसलमान देशों को तो खतरा होगा, इसलिए मुसलमान देशों को इनसे अलग रखने की चेष्टा। असली तो वो है ना, लेकिन सूक्ष्म ऐसा है दुनिया के सामने ऐसी नकाब पहन के खड़ा है वो, और लगता है दुनिया में यही सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी, बिल्कुल ये वाकई में इन चीजों के खिलाफ रहता है, लेकिन असल में वही इन सबका पैदाइश करने वाला आदमी, पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से लेकिन पहले इसको पकड़ो, फिर वो अपना नेता को बताएगा, फिर वो उसका भी कारण को बता देगा कहाँ से शुरू हुआ ये सारी मामला। इसलिए कहते भगवान पहले आदो इंद्रिया नहीं नियम, बस इंद्रियों को नियमन कर दो अपने आप, बाकी काम धीरे धीरे, मन भी पकड़ में आएगा, उसमें जो शैतान बैठा है वो भी फंस जाएगा, उसके भी आगे जाए जाओगे फिर बुद्धि भी पकड़ में आएगी, उसमें जो शैतान है वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए आदो इंद्रिया नियम्य हे भरत ऋषभ, यादव संबोधन कौनते नहीं बोल रहे, वहा काम रूपेण कौनते भरत ऋषभ, तुम शत्रुओं को नियमन करके सबको जो थाम दिया, तुम तो भरत श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, ये मत समझो कि मेरे कैसे कैसा हो गया, यदि भी आगे कहेगा फिर भी चंचलम मन कृष्ण प्रमादी वलवधड़म, मैं कैसे पकड़ूंगा इसको। अरे मन को पकड़ना कठिन है, इंद्रियों को तो पकड़ना आसान है, इसलिए आदो इंद्रियाणी नियम हे भरत ऋषभ, क्या करोगे तुम, ये नम पापमानम ज्ञान विज्ञानाशनम प्रचहिहि, कुछ लोग प्रचहि और ही अलग कर देते, ही को यस्मात ऐसा कर देते, यस्मात ज्ञान विज्ञानाशनम तस्मात एनम पापमानम प्रचहि ऐसा भी परिच्छेद करते हैं, लेकिन भाष्यकार ऐसा नहीं करते, इसलिए भाष्य विरुद्ध होने से वह परिच्छेद गलत है, उसको पक्ष को त्याग कर हम चलते हैं और चलते हैं इस पक्ष में ही जो भाष्यकार का मत है। इसको त्यागो ही मने त्यागो अर्थात अपने से अलग करो, इंद्रियों में विद्यमान इस कामक रूपी पापमा को इन इंद्रियों से अलग कर दो। इंद्रियों को विषय प्रवृत्त होने से रोक नहीं सकते, किंतु इंद्रियों में विद्यमान कामना को इस इंद्रियों से अलग कर सकते, कामना रहित तो इंद्रियों को अपने विषय प्रवृत्त करने दो, ये इसका था। आगे उपसंहार में प्रचही कर भाष्यकार यही कहेंगे के इस कामना को त्याग दो, इंद्रियों से अलग कर दो, ये अर्थ होगा। जो ये अर्थ करते हैं वो गलत अर्थ करते हैं, उसको तो त्याग देना चाहिए। मोहित करने से मोहनाथ पूर्व मितिवा नियम में वशीकृत्य पापानं पापाचारं कामं, ये भी कार्य मोहनाथ पूर्वम काम निरोधात प्रागवस्थायामेव, काम इंद्रियों में घुस करके निरोध करने से पहले ही आप काम को इंद्रियों से अलग करो, वहां तक तो ठीक है, मोहन करने मोहित कर दिया उसके बाद क्या अलग करोगे, उसे बर्बाद तो कर ही दिया ना। इसलिए विवेकी को क्या है, आज तक जो हो गया सो हो गया, मोहित तो हुए ही थे, लेकिन अब भगवत कृपा से विवेक जब जुग चुका है, उस विवेकी को दोबारा इंद्रियों को मोहित करने से पहले ही इस कामना को इंद्रियों से अलग करना। इसलिए वह विकल्प में ले रहे भाषा कृष्ण का, पूर्व काम निरोधात्मक अवस्था है मोहनात् पूर्व मिति वा, है ना, भाषाकर दीपिका में स्पष्ट। और भाष्यकार देखो क्या कह रहे हैं, एनम प्रकृतम वैरणम ज्ञान विज्ञान आसन ज्ञानम शास्त्र तो आचार आत्मादी नाम अवबोध विज्ञानम विशेष तद अनुभव तयोर ज्ञान विज्ञान श्रेय प्राप्ति और नाशनम प्रजही ही आत्मन प्रत्यज। आत्मा से अर्थ अपने से उसको अलग करो, यही अर्थ ले रहे हैं भाष्यकार। तस्मात तम इंद्रियाणि आदौ पूर्वम, आदौ कर क्या पूर्वम, कस्मात पूर्वम, ये भाष्यकार कुछ नहीं बोल रहे हैं, कस्मात पूर्वम यह बात भाष्यकार नहीं कहा, पूर्वमेव, पूर्व मैंने प्रथममेव भी हो सकता है, सबसे पहला किसको पकड़ो, पहले मन को पकड़ने की चेष्टा मत करो, बुद्धि को पकड़ने की चेष्टा मत करो, ये भी अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ अभिलिया इन इंद्रिय मन बुद्धि को या काम अपने मोह जाल में फंसा लेने से पहले, ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि भाष्यकार ने अस्पष्ट कहकर छोड़ दिया, पूर्वम की व्याख्या नहीं किया। नियम्य मैंने वशीकृत हे वरदर्शव, पापमान मैंने पापाचारम कामम, पापमान मैंने पापाचारम जो पाप को आचरण कराने वाला काम, प्रज ही परित्यज, देखो भाष्यकार क्या कर रहे हैं, प्रज ही मैंने मारया नहीं, प्रज ही वो ही यस्मादर्थ वाला अलग अभी नहीं है, वो लोट लगन मध्यम पुरुष का ही है, इसलिए परित्यज परित्यज। एनम प्रकृतम वैरणम, किसको त्यागू, ये जो प्रकृत वैरी है, कैसा वैरी है ये, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान क्या है विवेक से नहीं है, क्यों विज्ञान के साथ आ गया ना, यह ज्ञान शब्द का अर्थ है आचार शास्त्र आचार्य तस्य आत्मा आदि नाम अवबोध, शास्त्र से और आचार्य के द्वारा जो आत्मा और जगत ईश्वर इत्यादियों के जो स्वरूप अवबोध जैसा हुआ है वैसा उसको ज्ञान देना। विज्ञान से क्या लोगे, विशेषा, उसी ज्ञान का विशेष विज्ञान है, क्या विशेष है वो, तद अनुभव, उस आत्मादि का ही जिस रूप से शास्त्र आचार से सुना उसी रूप में उसका अनुभव करना, उसको कहते हैं विज्ञान। माने जगत ईश्वर आदि को मिथ्या करके अनुभव करना और आत्मा को ही सत्य स्वरूप करके अनुभव करना, यो ज्ञान विज्ञान यो श्रेय प्राप्ति हेतु, ज्ञान और विज्ञान क्या है, श्रेय प्राप्ति का साधन है, इन दोनों को भी हमेशा क्या करता है, नाशनम, नाश करने वाला है, श्रेय प्राप्ति के साधन में हमेशा यो कुछ न कुछ बाधा डाल देते, कामना आई वो श्रेय मार्ग से आ फट गई, काम ही इसलिए वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक है, परिपंथी, इसलिए अस्य परिपंथी नो कह दिया, महान परिपंथी है, महान जो है शत्रु है और जो अवरोधक, इसलिए इसको क्या करना है, आत्मनः प्रजहि प्रत्यज, अपने से इसको अलग कर त्याग देना चाहिए। इंद्रिया ने आदो नियम्य कामम शत्रु चाहिए इत्युक्त, इंद्रियों को सर्वप्रथम या मोहन करने से पूर्व नियमन करके कामम शत्रु चाहिए इत्युक्तम, शत्रुभूत काम को त्यागना चाहिए, ये जो कहा गया तद किमाश्रय काम जही जहियात, हम कहां रहे, किसी चीज को त्यागने के लिए भी तो कोई बार आपको होना पड़ेगा, कहाँ रहकर हम इसको त्यागेंगे, किमाश्रय संत चाहिए, नहीं पिंड को दान दो, पिंड को त्यागोगे ना पितरों के लिए, कहाँ रहकर करो, गया जाके गया में खड़ा हो जाओ, निकलने गया में खड़ा हो जाओ, उस जगह पर खड़े होकर के देने से त्यागने से वो पितरों को जरूर मिलेगा, नहीं तो दूसरे जगह करो वो इतना फलीभूत नहीं होता, स्थान विशेष होता है ना, वहां से जैसे आप चुनाव होगा अनिश्चित स्थितियों में क्या करते हैं, आप स्टेज जो बनते हैं कथाकार प्रवचन करता है कैसे करता है, खंभे के पीछे थोड़ा बैठेगा, नहीं, वैसा जगह बैठना चाहेगा जहाँ से सारी दिखाई, सबका दर्शन, सबको उसका दर्शन हो, सबका दर्शन हो या ना हो लेकिन सबको उसका दर्शन होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। ऐसे जगह बैठेगा ना, तो ये मुख्य चीज है। तो उसने यहाँ पर भी कहते हम कहाँ बैठे इसको त्यागने के लिए, ताकि हम सफलता पूर्वक उसको त्याग सके। ऐसा कौन सी आश्रय है जिस पर रह कर हम त्यागते हैं तो हमारा त्याग करना सफल होगा, वो आश्रय बताओ। कहते ठीक है, काम हम जो आदि पिछते और कौन आश्रय होगा, वही होगी। इसलिए कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सः। कठोपनिषद में भी बात आएगा, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद नीचे दिया है, सब जैसे सभी टीकाकार लोग करीब करीब इसको कथन कर चुके हैं। इसी अर्थ में श्रुतिधाम ने श्रुति के अनुरूप स्मृति कथन कर रही है, समझना। इंद्रियाणि पराणि आप, इंद्रियों को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। किसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ है, विषयों की अपेक्षा से। इंद्रियाणि पराण्याहो, वही पहले कहा है, इंद्रियेभ्य परा व्यर्थ, इंद्रियों से पर कौन है, अर्थ। अर्थेभ्यश्च परम मन, अर्थों से भी परे मन एक। तो कैसे होता है इसमें, यहाँ पर भाष्यकार भी लेंगे उसी बात को कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म्यात् आंतरस्तत्वात् व्यापित्वात् तीन हेतु, घटपटादि विषयों की अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म, घटपटादि विषयों की अपेक्षा से आंतर बाई है। विषय क्या है, बाई है, और इंद्रियां आंतरतम वस्तु है, और विषय अव्यापक है, इंद्रियां व्यापक है। इन तीन हेतुओं के कारण से अर्थ की अपेक्षा से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की भी अपेक्षा से इंद्रियेभ्यः परम मनः, इन्हीं हेतुओं को लेना है वहां पर भी सूक्ष्म होने से, क्योंकि वह संकल्प विकल्प करने में स्वतंत्र है, इंद्रियां संकल्प विकल्प करने में स्वतंत्र नहीं है। वेद आदि के समान वेदांत भी आपने सम्यक श्रवण किया है, वही तो मुख्य मत होता है, और किसका मत को मुख्य मत कहेंगे। मुख्य मत का मतलब शंकराचार्य जी का मत, वो मन को इंद्रिय नहीं मानते। अच्छा, और क्यों, क्योंकि मन संकल्प विकल्प में स्वतंत्र है और इंद्रियां स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्रता भी अधिक है, क्योंकि इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म मन है ही, इंद्रियों से ज्यादा अंतर है वो, कि इंद्रियां भी स्व विषय का दर्शन करा करके बोध कराने में मन के अधीन है। नया एक आदमी क्या लक्षण करते मन का, सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, तारस ज्ञान का भी जो कारण है कि नहीं, उसको कहते मन। इसलिए कहते यहाँ पर भी देखो कि वो मन कैसा है, संकल्प विकल्प कात्मात्मक होकर के वो इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा आंतर भी है और ज्यादा व्यापक भी। व्यापक इसलिए क्योंकि देखो इंद्रिया नहीं होते हैं तब भी मन अपना स्वप्न में काम करता है, इसलिए व्यापक मानना पड़ेगा। जो जिसके बिना भी रह जाए उसका व्यापक है ना, वो उसका व्यापक मानना पड़ेगा ही। जैसे धुआं के बिना भी अग्नि आयु गोलक में रहता है, इसलिए अग्नि को व्यापक मानते हो, धूम को व्यापक। यहाँ पर भी कहा इंद्रिया, इंद्रिया कोई नहीं रहते, सारे सो गए, इंद्रिया सोए तभी तो है, नहीं तो वो भी प्रत्यक्ष जागृत के बराबर हो गया, और लीन हो चुके कारण में लीन हो गया है, कोई इंद्रिया नहीं है, मन ही मन रहता है। हम मन भी सो जाए, इसी को एक श्लोक वेदांत में आया था ना, एक श्लोक वेदांत में, हाँ किं ज्योतिस्वभानवान अनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम, आया है कि नहीं आया, तो जब दिन में हमने सूर्यादियों से घटपटादि को देखा है कि नहीं, और रात्रि में दीपक आदि को उनसे देखा लेना, ऐसा कौन सा ज्योति है जिसे तुमने सूर्य दीपक आदि को देखा? तब अगर चक्षु से देखा तस्य निमीलन आदि समय है, कहा कि नहीं, जब ये चक्षुरादि भी निमीलन कर गए अर्धा सुस्व कारण स्वरूप में लीन है, तब चिंधी धियो दर्शन, तब आप बुद्धि काम कर, उस बुद्धि का भी दर्शन में कौन है? गधे मई था और कौन था? बुद्धि थी, बुद्धि ने अनुभव कर रही थी सुख को और अज्ञान को, ऐसे किसने जाना है? मैं ही जाना, और कौन जानेगा? और मैं कौन है? कहते वही तो स्वप्रकाश आत्मा ब्रह्म, क्योंकि बुद्धि भी जड़ उत्तर सूक्ष्म की नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं मनसस्तु परा बुद्धि, क्यों? वो बुद्धि निश्चयात्मिका है, ये तो लुढ़कने वाला है, कभी इधर कभी उधर लटर पट रही, संकल्प विकल्पात्मक है, इसे भी सूक्ष्म होने के कारण से, इसे भी व्यापक होने के कारण से तत्व को सही सही पकड़कर निश्चय करने की क्षमता बुद्धि है, लेकिन उसके द्वारा किया हुआ निश्चय को प्रकाशन कौन करेगा? वो तो नहीं कर सकती, वो तो जड़, इसलिए कहते हैं बुद्धे तो सहा तो नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय है कहाँ? हम ये भी वहाँ भी कह रहे हैं, होता क्या है स्वप्रदोष के पीछे उस रहस्य को जाने नहीं, तभी तो बोल रहे बात, मन क्या करता है? कल्पना कर लिया, ठीक है, कल्पना करके कहाँ वासना उसकी वहां जगा लिया, स्त्री के साथ संबंध भी मन से कर रहा हो, करते करते करते एक